اللہ الرحمن الرحیم. مولانا یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ نمبر ایک توحید، نمبر دو صداقت رسول، نمبر تین صداقت کتاب، نمبر چار آخرت. قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الاخلاص. وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الزواج اور سورۃ ال. وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت کتاب ہے؟ سورۃ القدر. اور وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف آخرت اور قیامت کا ذکر ہے؟ سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریہ. ان مسائل کے معامل مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ چار. نمبر ایک جہاد، نمبر ایک نمبر دو انفاق. جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا. بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو. دوسرا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. تیسرا مسئلہ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو. قرآن میں تنظیم کی کتنی شرطیں ہیں؟ تین. نمبر ایک آدمی خود ٹھیک ہو، جو خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ نمبر دو گھر کا ماحول ٹھیک ہو، جس کے گھر میں گڑبڑ ہے جماعت کیسے چلائے گا؟ نمبر تین گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو. اب جب تنظیم بن گئی ہے تنظیم کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ نمبر چار آداب ہو. سورت حجرات میں آپ نے آداب پڑھے. یہ بتائیے کہ قرآن میں کل جماعتیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک مومنین، نمبر دو مشرکین، نمبر تین منافقین، نمبر چار اہل کتاب. یہ بتائیے قرآن پاک میں ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ چار. نمبر ایک شک، زلال، جدال، مور جباریت. قرآن پاک میں گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ ہدایت کے درجے چار اور گمراہی کے. ہدایت کے کتنے؟ انابت، ہدایت، استقامت، تقرار. گمراہی کے درجے شک، زلال، جدال، مور جباریت. قرآن پاک میں جن مشرکین کا تذکرہ ہے وہ دو قسم کا شرک کرتے تھے، اعتقادی فعلی. اعتقادی کے درجے، اعتقادی کے انداز، اعتقادی کے عنوان چار اور شرک فعلی کے عنوان. اعتقادی کے شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت. اور شرک فعلی کے عنوان چار، تعلیمات اللہ، تعلیمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. قرآن پاک چار چیزوں سے خاص طور پر ڈراتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ نمبر ایک کفر. نمبر ایک دیکھیے، کھولی حوالہ سورۃ البقرہ. صفحہ کھولیے 46. تین کما تو بہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی بھی لعنت. ہمیشہ رہنے والوں کی اس لعنت کے اندر نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينظرون، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. قرآن کتنی چیزوں سے خاص طور پر ڈراتا ہے؟ سورۃ آل عمران. یہ صفحہ 98. ان الذین کفروا، آخری سطریں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور موت کی حالت یہاں تھی، مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین کے برابر بھرا ہوا سونا، اگر کہ فدیا میں دینا چاہے اس کو. یہ وہ لوگ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. وما لهم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کی کوئی مدد کرنے والا. دوسری چیز بڑے حوالے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا. نمبر دو شرک، نمبر دو کھولو جی سورۃ النساء. آیت نمبر 116 ان اللہ 148 صفحہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ 148 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یقیناً اللہ کریم نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور بخش دے گا ان گناہوں کے علاوہ ہوئے جس کے لیے چاہے گا. اچھا پھر منع کروں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ. اگر مشرک توبہ کر لے تو اس کی توبہ نہیں ہے؟ شک میں پڑ گئے ہو, مشرک کی توبہ نہیں ہے پھر اللہ کیسے نہیں بخشے گا؟ جملہ مولانا سمجھنا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اگر شرک پر موت آ گئی. اگر شرک پر, کھولو مولانا سورۃ الانام آیت نمبر 88. کتنی چیزوں سے قرآن ڈراتا ہے, بولتے نہیں ہو. نمبر ایک کفر, نمبر ایک یہ یاد کرنے ہیں, نمبر ایک ان کے بغیر میں سند نہیں دوں گا, نمبر ایک, نمبر دو شرک. صفحہ 206 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر پھر ارض یہ بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے, نبیوں کے عمل بھی برباد ہو جاتے. بڑے حوالے ہیں, ایک اور دیکھ لو, سورة الزمر قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن صفا 675 قل فغير الله تأمروني أعبد فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, اللہ کے بغیر, اللہ کے علاوہ دوسروں کے بارے میں تأمرونی مجھے مشورے دیتے ہو, اعبد ان کی میں عبادت کروں, ایوہ الجاہلون اے نادانو, والا قد وحی الیک اور البتہ وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے, الذین ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے, لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر شرک کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض, لیحبطن عملک ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے نیک اعمال, میرے محبوب آپ کے بھی نیک عمل نہیں بچنے پائیں گے, ولتکونن من الخاسرین ضرور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. سورۃ التوبہ کھولیے جی, یہ صفحہ 293. تیسری چیز جس سے قرآن ڈراتا ہے وہ ہے نفاق. تیسری چیز کیا ہے؟ نفاق یا منافقت. کفر ایک, شرک دو, نفاق تین. یہ صفحہ 293 وعد اللہ المنافقین والمنافقات, اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے, والکفار اور کافروں سے, کس کا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم, نار جہنم, جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جہنم کی آگ میں, ہی حسبہم وہی ان کو کافی ہے, ولعنہم اللہ اور لعنت کی اللہ نے منافقوں پر اور کافروں پر, ولہم عذاب مقیم. سورۃ النساء کھولو جی, آیت نمبر 145 صفحہ 156 درمیان میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقت کرنے والے ہیں بیچ طبقے نچلے کے ہوں گے جہنم کی آگ میں سے، سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا اس میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصيرا، ہر گھر میں تو پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار۔ قرآن کتنی چیزوں سے خاص طور پر ڈراتا ہے؟ نمبر ایک کفر، نمبر دو شرک، نمبر تین نفاق، نمبر چار افتراء۔ سورۃ آل عمران کھولو جی، آیت نمبر 94، صفحہ 99، صفحہ 99، نمبر چار افتراء، نمبر چار یہ درمیان میں، فمن افترى على الله الكذب، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، جو بندہ گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، من بعد ذلك اس کے بعد، اولئک هم الظالمون، یہی لوگ جھوٹ گھڑنے والے ظالم ہیں۔ سورۃ اعراف دیکھو جی، آیت نمبر 37، صفحہ 228، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کھڑ لے اللہ پر جھوٹ، سب سے بڑا ظالم اللہ پر جھوٹ کھڑنے والا، او كذب بآياته، یا جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو۔ سورۃ النحل دیکھو 14واں پارہ، صفحہ 419، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی تو ہیں پکے جھوٹے۔ قرآن کتنی چیزوں سے خاص طور پر ڈراتا ہے؟ نمبر ایک کفر، سارے بولو آپ کے لیے دعا کروں یاد ہو جائیں، نمبر ایک، نمبر دو شرک، نمبر تین، نمبر چار افتراء۔ آ جاؤ جی، پہلا پارہ کھولو، سورۃ البقرہ، بلکہ 23 کی، یہ 24 کی پہلی سطح۔ چار چیزوں سے قرآن انسان کو بچانا چاہتا ہے، کتنی چیزوں سے؟ چار سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے، چار سے ڈرانا چاہتا ہے، چار سے بچانا چاہتا ہے۔ نمبر ایک کتمان حق، نمبر ایک پہلی سطح، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملاؤ جلاؤ حق کو باطل کے ساتھ، نہ ملاؤ جلاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وتكتموا الحق نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم اور یہ صفحہ 46، حق کو چھپانا، کتمان حق۔ چار چیزوں سے قرآن انسان کو بچانا چاہتا ہے، نمبر ایک کتمان حق، صفحہ 46، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کی ہیں واضح دلیلیں اور ہدایات، بعد اس کے واضح کر چکے ہیں اس کو لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، ہم نے کتاب میں کھول کے مسئلہ بیان کیا ہے، پھر بھی چھپاتے ہیں، حق چھپانے والوں پر اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں لعنت کر دیں ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے ہیں۔ مولوی کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تین شرطیں ہیں۔ حق چھپانے والے کی توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایک اصل ہو اپنی اصلاح کر لیں، دو توبہ قبول ہے، نہیں وبینوا لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں کہ آج تک ہم نے جھوٹا مسئلہ بیان کیا تھا، یہ اگر کام کریں گے تب اولئک ہم علیہم، یہ وہ لوگ ہیں رجوع کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر، اور وانا التواب الرحیم، رجوع کرتا ہوں میں اللہ ان کے اوپر، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ قرآن کتنی چیزوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے؟ چار۔ نمبر ایک کتمان حق، نمبر دو تحریف، نمبر دو سورۃ النساء کھولو گی صفحہ 132، نمبر دو تحریف صفحہ 132، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، من الذین ہادوا ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ تحریف کرتے ہیں کلموں کی اپنی جگہوں سے، ویقولون اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا ہم نے سنا تو ہے اور ہم نے نافرمانی کی ہے۔ اپنے مقام پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ قرآن کتنی چیزوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے، چھوڑو یہ موضوع ہی چھوڑو۔ نمبر ایک تحریف، نمبر دو، نمبر ایک کتمان حق، نمبر دو کھولو مولانا سورۃ مائدہ صفحہ 165، یہ آیت نمبر ہے 13، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فبما نقضهم میثاقهم بوجہ توڑنے ان کے اپنے وعدے کو، وعدہ توڑنے کی وجہ سے، لعناهم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسية اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعه تعریف کرتے تھے کلمات کی اپنی جگہوں سے۔ قرآن کتنی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے؟ نمبر ایک، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین ترک عمل، نمبر تین۔ پہلا پارا سورۃ بقرہ آیت نمبر 44 صفحہ 24، صفحہ 24، اتامرون الناس بالبر، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم مانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اتامرون الناس بالبر۔ یہ تو آپ باتیں آتے جاتے بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ اثر کو سیر کے لیے جاتے ہیں تو دہراتے جائیں، ایک دو منٹ کا کام ہے، کوئی دلائل تو صاحب یاد کرنے نہیں ہوتے کہ بند آیتوں کے نمبر یاد کریے، تو نمبر یاد تو کریں، صرف عنوان یاد کرنا ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا جائیں، چند قدم چلیں گے تو آپ دہرا لیں گے، ساتھی کون کرے، کرے کون؟ اتامرون الناس بالبر، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم اور بھول رہے ہو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بھول رہے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کر دے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پھر عقل سے کام نہیں لیتے ہو، دوسروں کو نیکی کا کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 13، ابھی حوالہ کھولا تھا، صفحہ 165، ما نقضهم میثاقهم، یہ ہے ترک عمل، میں اوپر سے منع کرتا ہوں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تھا کہ لیا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور مقرر کی ہم نے ان میں 12 سردار، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اللہ نے فرمایا یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں، شرط لئن أقمتم الصلاة اگر تم قائم کرو نماز، نمبر دو آتیتم الزکاة اور تم زکات دو، اس کے نیچے عنوان رانا صاحب لکھا ہوا ہے، سبق تو ہمارا آئے گا قسمت کے ساتھ، تو نیچے عنوان ہے زکات کے نیچے اخلاق. کیا ہے یہ؟ کی عجیب بات ہے، دینی زکات ہے اور عنوان اخلاق ہے. ورنہ جو زکات دینے کا پابند ہوگا اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی. سمجھنا، یہاں پہنچ کر عرض کروں گا، جو زکات دینے کا پابند ہوگا اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی، اور جب مال کی محبت دل میں نہ ہو تو اس وقت انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور جو مال کی جس کے دل میں حوث ہو اس کے اندر ضد ہوگی، لالچ ہوگا، دوسروں کی مال چھیننے کی اس کے اندر گندی نیتیں ہوں گی، بد اخلاق بندہ ہوگا جو دنیا کا لالچی ہوگا. وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لانا، وآزرتم ہم دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا، وآقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرضہ دینا اللہ کو قرضہ دینا حسنا اخلاص کے ساتھ. لوگ قرض حسنا کا معنی سمجھتے ہیں، قرضہ لے لو واپس نہیں کرنا، واہ بھائی واہ، حسنا کا معنی اخلاص کے ساتھ. تو پھر میں کیا کروں گا؟ لہم کفرن عنکم سیئاتکم، ضرور مٹا دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، ولادخلنکم جنات، ضرور داخل کروں گا تم کو باغات کے اندر، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ان کے محلات کے نیچے نہریں. کتنی قسم کی نہریں؟ چار قسم کی نہریں. فمن کفر بعد ذلک منکم، پس جس بندے نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، فغزل سوا سمیل، پس وہ پھٹا گیا سیدھے راستے سے، فبما نقضہم میثاقہم، بوجہ توڑنے ان کے اپنے وعدے کو توڑا تو لعنہم، ہم نے ان پر لعنت کی. آگے بات یہ ہے ترک عمل. قرآن کتنی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے؟ نمبر ایک اطمان حق، نمبر دو تحریف، نمبر تین ترک عمل. سورۃ القلم کھولو 29واں پارہ، نمبر چار مداہنت، نمبر چار جلدی بولو مانا، نمبر چار مداہنت. ودعو لو تدہنو فیدہنون، ودعو لو تدہنو، 827 پر مداہنت، نمبر چار مداہنت، یہ سب 827 تیسری صدر. ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں میرے پیغمبر، لو تدہنو، کاش کہ آپ مسئلے کو گول مول کر دیں. ہاں یہ چاہتے ہیں، مسئلے کو تو تیل لگا دے، گول مول کر دے. فیدہنون، یہ تو پہلے سے مداہن بنے ہوئے ہیں، مسئلے کو گول مول کر رہے ہیں. ولا تتے کل حلاف، آگے ساری بات ہے لمبی تفصیل. مداہنت سے اللہ نے منع کیا سورت بنی اسرائیل. مداہنت کا کیا معنی؟ مسئلے کو گول مول کرنا. مداہنت کا معنی جو نہیں بولتا وہ گول مول کرے گا. مداہنت کا معنی دیکھا ہے، یا لوگ ترغیب سے مانتے ہیں اور یا دوست. سورت بنی اسرائیل کھل گیا، آیت نمبر 73 صفحہ 433. فَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ لِلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یقیناً یہ مکے والے قریب تھے، البتہ آپ کو پھیر دیتے اس مسئلے تو ہی سے جو ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، آگے گھڑ لیتے آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ اور مسئلہ. یہ تو چاہتے تھے آپ کو تو ہی سے پھیر دیں. فَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت البتہ بنا لیتے آپ کو دلی دوست. ولولا ان ثبتناک، اللہ، لولا ان ثبتناک، اگر نہ ہوتی یہ بات، تنبیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے، اگر پکے رکھنے والی بات نہ ہوتی، لقد کتا ترزن الیہم شیئن کلیلا، البتہ تاکہ قریب تھے آپ کہ مائل ہو جاتے ان کی طرف ذرا برابر. شیئن اور پھر کلیلن، بہت کم، بالکل تھوڑا سا مائل ہو جاتے ان کی طرف جھک جاتے. یہ تو ہم نے پکا رکھا ہوا ہے، آپ کو جھکنے نہیں دیا. اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے، او شیئن کلیلن، پھر ازلا زکنا کا زیف الحیات و زیف الممات، اس وقت ہم آپ کو دگنا عذاب چکھاتے زندگی کا اور دگنا عذاب موت کا. کس سے روکا اللہ نے؟ بولے نہیں ہو مولانا کس سے روکا؟ مدہنت سے روکا. مسئلے میں گول مول اور نرمی, الفاظ نرم مسئلہ گرم, لہجہ نرم مسئلہ گرم, انداز نرم مسئلہ گرم. کتنی چیزوں سے قرآن انسان کو بچانا چاہتا ہے؟ چار. نمبر ایک حکمان حق, نمبر دو تحریف, نمبر تین ترک عمل, نمبر چار مدہنت. انا سورۃ البقرہ, یہ گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ شک, ضلال, ہلال, مہر. جن پر مہر جباریت لگ جائے وہ چار کام کرتے ہیں. نمبر ایک اہل حق سے مقابلہ. تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258. الذی حاج ابراہیم فی ربہ, صفحہ 72. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تو نے غور نہیں کیا اس بندے کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے متعلق. ان آتاہ اللہ, جھگڑا جھگڑا, دیکھا اہل حق سے جھگڑا اور مقابلہ, مقابلہ کہو جھگڑا کہو ایک ہی بات ہے. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک, اس لیے کہ دی تھی اللہ نے اس کو بادشاہی. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا پروردگار جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے, جان کالا نہ امیت, وہ کہنے لگا میں جان ڈالتا ہوں اور میں جان نکالتا ہوں. ایک قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. جس کا پھانسی کا حکم تھا چھوڑ دیا, جس کو چھوڑنا تھا مار دیا. قال ابراہیم, حضرت ابراہیم نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, یقیناً اللہ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے, لے آتا اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر, یہاں پہنچ کر بات کروں گا. دیکھو ایک اشارہ کرتا ہوں, رانا صاحب ہمارے مہمان ہیں ان کے لیے, دیکھنا مولانا نیچے نہ دیکھنا مہربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ کہ میرا رب جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. اس نے قیدیوں والا نمونہ پیش کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں گا یہ ماتحت الاسباب نمونہ پیش کر دے گا. مثلا میں کہتا ہوں کہ اللہ روزی دیتا ہے, یہ کسی آدمی کو بلا کر اس کو گندم دے دے, روزی میں دیتا ہوں. میں کہوں اللہ پانی دیتا ہے, یہ کسی کو پانی کا مٹکا بھر کے دے دے, لے جاؤ پانی میں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے سوچا کہ میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں اور یہ ماتحت الاسباب نمونہ پیش کر دے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کی ایسی صفت پیش کروں کہ ماتحت الاسباب نمونہ بھی پیش نہ کر سکے. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح, اس کا نمونہ پیش کر سکتا تھا. دوسرا انداز سنو, سبحان اللہ. ورنہ دوسرا انداز اس کا یہ ہے, انداز اور بھی عرض کروں گا اس مقام پر انشاءاللہ, اللہ نے توفیق دی. جان ڈالنا اور جان نکالنا کیا مطلب؟ حضرت یہ بڑی کتابوں والے علماء غور کریں, میرے الفاظ بڑے باریک الفاظ ہیں قابل غور. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے, معدوم کو موجود کرنا. کیا کہا؟ معدوم سمجھتے ہو جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو موجود, یہ زندگی ہے. زندگی کیا ہے؟ معدوم کو موجود کرنا. چھوٹی مولوی صاحب میرے طرف دیکھو, نیچے نہیں لکھا ہوا, معدوم کو موجود کرنا یہ زندگی ہے, اور جو موجود ہے اس کو معدوم کرنا یہ موت ہے. حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ معدوم کو موجود کرنے والا اللہ اور موجود کو معدوم کرنے والا اللہ. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک قیدی کو بلایا, چھوڑ دیا, دوسرے کو مار دیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نے بات نہیں سمجھی, تو کہتے ہیں معدوم کو موجود. میں یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دلیل تبدیل کر دی. ایک انداز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دلیل تبدیل نہیں کی, دلیل وہی ہے. کیسے وہی ہے؟ معدوم کو موجود کرنے والا اللہ, موجود کو معدوم کرنے والا اللہ. تو کہتے یہ کام میں کر سکتا ہوں, بے وقوف کے بے وقوف, یہ سورج موجود کھڑا ہے, خالی اس میں تبدیلی کر دکھا. خالی اس میں, ورنہ سمجھو تو صحیح, خالی اس میں معدوم کو موجود کرنا مشکل ہے, موجود کو معدوم کرنا مشکل ہے. یہ سورج موجود کھڑا ہے, فاتح بہا من المغرب, خالی تبدیلی کر دکھا. فبہت الذی کفر, بڑی تفصیل یہاں آئے گی انشاءاللہ اپنے مقام پر. اب جو عنوان عرض کرنا چاہتا ہوں, جن پر مہر جباریت لگ جائے وہ کتنے کام کرتے ہیں, جلدی بولیے کتنے کام کرتے ہیں. نمبر ایک, اہل حق سے مقابلہ. جھگڑا کہو مقابلہ کہو ایک ہی چیز ہے. آ جاؤ. نمبر دو, انکار معجزات. نمبر دو, سورت بنی اسرائیل کھولو لیا ہے نمبر 59. یہ بہت ہیں, میں بس نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں. صفحہ 431. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. نہیں روکا ہم کو کہ بھیجے ہم ایسے فرمائشی نشانیاں بھیجے ہمیں, کسی نے نہیں روکا. اللہ مگر اتنی بات ہے, ان قذب بہا الاولون, جھٹلایا تھا فرمائشی نشانیوں کو پہلو نے. وآتینا سمود الناکا, دی ہم نے قوم سمود کو اونٹنی مبصرہ بصیرت کا ذریعہ تھی. فظلموا بہا, انہوں نے ظلم کیا اونٹنی کے ساتھ. وما نرسلو بالآیات الا تخویفا, نہیں بھیجتے ہم ایسے معجزات مگر ڈرانے کے لیے. دیکھا, جن پر مہر جباریت لگ جائے کتنے کام کرتے ہیں, چار. اہل حق سے مقابلہ, انکار معجزات, نہیں مانا. کذب بہا الاولون, پہلوں نے نہیں مانا. دیکھو سمود نے اڑنے والی نشانی کو نہیں مانا. آج مولانا سورت طوف, سورت حامیم الزہر, تیسرا کام استہزاء بالرسل. تیسرا کام پس 713. وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون. دیکھ رہے ہو مولانا, تیسرا کام کون سا کرتے ہیں؟ استہزاء بالرسل. تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ جن پر مہر جباریت لگ جائے چار کام کرتے ہیں, اہل حق سے مقابلہ, انکار معجزات, استہزاء بالرسل. وما یاتیہم من نبی, نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی, الا کانوا بہ یستہزئون, مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. سورۃ الانعام آیت نمبر 10, صفحہ 193. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, البتہ تاکید, مذاق کیے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے ہیں, آپ سے پہلے بہت سارے رسول مذاق کیے گئے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم, گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے ان میں سے. کس نے؟ ماں, اس عذاب نے گھیر لیا. کانو بھی ظالم, جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے. جن پر مہر جباریت لگ جائے کتنے کام کرتے ہیں؟ چار. اہل حق سے مقابلہ, ایک, انکار معجزات, دو, استحصاب رسول, تین. نمبر چار, اخراج الرسل. نمبر چار, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 13. تین سو 388 رکوع شروع ہو رہا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اولا تعودن فی ملتنا. کافروں نے اپنے رسولوں کو کہا, لنخرجنکم من ارضنا, ضرور ہم تم کو نکال دیں گے اپنی سرزمین سے. اولا تعودن فی ملتنا, یا آ جاؤ تم ہمارے مذہب میں, یا لوٹ آؤ. نا بھائی, لوٹنے والا مانا نہیں ہے, آ جاؤ ہمارے مذہب میں. آ جاؤ کیا مانا؟ یوں نہیں ہے کہ لوٹ آؤ. لوٹانے کا تو مطلب یہ کہ پہلے تم ہمارے مذہب سے اب لوٹاؤ, نا آ جاؤ ہمارے مذہب کے اندر. فاوہا الیہم ربہم, بھائی کیوں کی طرف ان کے رب نے, لنہلکن الظالمین, ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو. یہ صفحہ 287 پہلی سطر. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے کوئی پرواہ نہیں، پس تحقیق مدد کی ہے اس پیغمبر کی اللہ نے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جن پر مہر جباریت لگ جائے وہ کتنے کام کرتے ہیں، آل حق سے مقابلہ، انکار معجزات، استصحاب رسل، اخراج رسل، آج اتنے تک کافی ہے۔ یہ ہمارا بڑی ایک لمبی طویل صورتحال ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، یہ چار چار سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ انعام بند کر، او انعام بند کر۔